اور حضرت حضر علیہ السلام کا علم دا اسرار کو نیو حاصل ہو چلے کائنات کی سکی کی دگ علم اللہ تعالیٰ ورکڑو اور دا معلوم خبر ادا چ علوم تشریعی دا زیاد فضیلت لری دگ علوم و تدوینیو نا چکم دا حضر علیہ السلام سرو فضیلت دے سے واد دا موسیٰ علیہ السلام دا علم و اللہ تعالیٰ ورکوئی چی اوتن دا سے دے چاہم تما داس علوم ورکڑی دی چاہ علوم تا سر نشتا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق پیدا شو اور دا معلوم ادا چی اوتن تداوی لشی چی دغد دا سے علوم دی چاہ علوم تا سر نشتا ہر یہ انسان دے دی کوشش کی چاہ علوم از دکی اللہ تعالیٰ ما تر دغا کس پتو خیا اللہ قادر پدی چی حضر علیہ السلام تے ویلے وے تراشا موسیٰ علیہ السلام سکا ملاقات کا لیکن دا معلوم ادا چی پتلب دا علم کی بخام خام مشقت برداشت کی گی تکلیف پر برداشت کی گی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم کئی چھ تلاشا اور بیا دا ہم ناچے عینی او زیور تو خی چھ دغد ایتا تلاشا دید پارا چھ دی علم کے سمر دد طلب سیواری دمر مرتبہ سیوا کی گی علامات اور تو خل چھ کم زی کی دعا سلگن او زی کی گی زید جمع کے دود دو سندن دے دغد ایتا تلاشا نظمات دے بند سر بستان تا ملاقات شی حضرت موسیٰ علیہ السلام زان سر اپرائی اخلی یوشا بن نون بن افرائیم بن یوسف علیہ السلام یا دو پرائی دی یا پرائی ندی نوجوان دے دا خدمت دا پارا اخلی معلوم دا چی دا خدمت دا پارا نو عمر کس نوجوان کس دا بہتر وی او حغت داوائی چی بئی دا غسی مسئلہ دا دی غرض باندی زروانی مقصد میں حصول دا علم دے او دا پتم نلگی چی دا مزل بزما سم رئی چرت چی او سڑے خادم زان سر بوزین و اغت دخپن مقصد بیان کی چی زمان مقصد دکلو سدے سم مقصد باندے زروانیم او دین دی ورت دا ہم ہوئی چی دغا مقصد تا زمان مزل دیر دے یا مزل کم دے دا خبر بور تفکار کئی چی کم سڑے بطور خادم بطور شاگرد دے استاد سرزی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتوئی چی بھئی زبد اخپن مقصد دا حاصلون دا پارا کا ہر سمرا پکی درز و شکو دا کلون مزل راضی خزب ادا کوم یوشا علیہ السلام دا پیغمبر نہ دے رستو با پیغمبر کی گی خود دین خبر دے او حضرت موسیٰ علیہ السلام یو نخور علامہ دا اللہ تعالیٰ نا طلب کرا چی دی نخور علامہ بسی چی زقبل مقصد تو رسیدم او دل تا بزمان ملاقات تا کس کروشی علامہ دا واچی زان سر یو مئے واخلائے پا دے ٹوکرائے کے واچو ہے رید کڑے و پوک مئے دے زان لب اخرائے چی کم زی ہم دا مئے جو اندے شو استا سن جدا شو دغا بندہ با ہم دغا زی بزداستا علامہ شو حضرت موسیٰ علیہ السلام و یوشا علیہ السلام روان دی مزل کئی کافی مزلی چوکو یو زی تو رسیدن علتے اکانے دے موسیٰ علیہ السلام پا آگے باندے آرام کئی لویا گٹا دا یوشا علیہ السلام فلا پیغمبر نبی وڑو کے دے دے ناس دے او پدی کی حقا مئید حقا ٹوکرے نا ادنگل یا یوشا علیہ السلام او دسکو حقا اگو پتا باندے پری ہوتی او یہ دغسی ادنگل بس حقا سمندر تلار خطلل دا غیم سا عجیبو چھ کم طرف تزید اللہ تعالی شان دے اللہ اگا اگو باندے او سرنگ گنتا نخبائی کی جوڑی گی او گو کے سرنگ نہیں گرے سرنگ پا غرنو کی پا دیو جو لارو کی خوف ہوگو کہ سرنگان نے جوڑی گی دادا اللہ شان دی چھ میں پا کم دے روان دے یو قابل قابل قابل بے دی یو زی کے دونا بچ کری دی اللہ تعالی شاہ علیہ السلام دا ٹورا تماشا دوری اس حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دے پاسی یہ نا چھ داخل میں استاز دے پیغمبر دے اس دے شوی دے پاسو المناسب ندی تو چھ زکل ہے پاسو دے پاسی نو اور تب واقعہ بیان کم چھ حقیقت دا سی دے اور دا خو دیر اہم خبر را دا خو بیا ہے رولم تاستا معلوم دا چھ دا اہم خبر سب نہیں رہی اور تاکید وردم موسیٰ علیہ السلام کرو چالکا دا میں کم زی جدا شاہ غزائے بزمان مقصدی گوئے دا اللہ شان دے پدے ارادہ باندی چھ موسیٰ علیہ السلام بیدار شی زبورت دا واقعہ بیان کم اگتے نہیں رہ چکلتے نہیں رہ پر معلوم خبر دا چھ دا دا انسان دا پریشانے دا پاری او سبب بھی دے دینا انسان تا دیر تکلیف رسی پاگے شیطان خوشحالی کی شیطان تا نسبت کئی چدا مانا شیطانی رکھی شیطان نا نسبت ذکر کئی چاہتا خوشحالی حضرت موسیٰ علیہ السلام چې پیدا شوه راز چزو روان شو 24 گھنٹے مدد د دین آپ لو کو موسیٰ علیہ السلام نهایت استلش د خدای شان دی خپل مقصود پوری چې مزل کا نه لږه وا نس کو مانیو نس کړي وا همیشه نه پاره چې خپل مقصد نه یو سړی سیوا مزل کوي پاغي کس کړي والے په درا دي ستای او زای دی اغي ته رواني هغي تر رسیدو پورې قطن تن ستړي کېږي او کدا اغي نه تا دومی له سو کا په بوزینو دا دومی له پتا باندې سی وی بوجیو په دی باندې انسان ستړي کېږي ځکه دا مقصد نه آ په مزل لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تیانہ کا آغا روٹھا را راچے ناشتوں کو اسے پستنے شو دی وقتی حضرت عیشہ علیہ السلام تا واقعہ ٹھولا یادشو چی یادشو اور تنوائی چیز واقعہ کو دا سی دا گا پرون تا یو زائی کی پاکانی بانے بلاس نمی چوتے نی التا دا سی چلو شو میں دا کہ اکرائی نا لانو با او دا سی دا سی اگر لاری اختیار کرے دا طریقہ اختیار کرے او زمانه دا خبر شیطانی را کړی و زمان زین که داو چه تسنگ پاسی اللہ تعالی دویم امتحان پا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہو چه علم حصول کی که مشقت را دی موتا تو وی چه خیر دی دا برداشت کروی دا علم که حصول کی گوره تکلیفون اڈیری دا آسان نہ حاصلی گی دا دا فعلو دی علوانه دا جو پس پا غربا بانی پا خاکو بے سڑے وردن نکی دا دویم ابتلاء اور امتحان په حضرت موسیٰ علیہ السلام چې مقام مرتبه د نور او چت شي مزل کو موسیٰ علیہ السلام دا الله ولی دغه خو زمونږ ځای وکړه انا زجزو پښتو کې ورته پنډ وای په خپلو نشاناتو باندې را روان دي ګوري چې په کوم راغلي ولي یې په ډېر لري تلي سرارونه خو نه دي هم هغه منډ وای په هغه لار باندې را روان دي چې په کوم لار دی تلي هم هغه ځای ته راورسېد چراو رسید الدرد حضرت حضیر علیہ السلام دو بود پاس و دد سادر پتان را چولے دے یا پکانی دے السلام علیکم اگر توی جو قدیب اندل کو دا سی سلام را الباس ہوتی بھئی حضرت حضیر علیہ السلام کو دشت کی دے نو دا سوکتی و دا سی سلام دا شریعت دے چے والکا دا تسوکی چی دا سی سلام دے واچو اگر تو یا نموسا وکم موسا موسا بنی اسرائیل وی آو په څنګه راغلي کدا الله تعالی په حکم دا سره راغلي ان تاسو کوم علوم دا الله تعالی طرف نه حاصل لې غصبا نسته کو هغه ورته وای چې ګور الله تعالی تعالی رسالت در کړې ده پیغمبري در کړې ده تورات در کړې ده علوم شرعي در کړې دي دادا کمالات تعالی در کړې دي او ته بیا دا مطالبه کوي ها او هغه مطالبه کوم چې الله تعالی کوم علوم در کړې الله تعالی مال علم د چارا کړې دي د امور تکوینی او را کړې دي زبې اوروانې کوم تاسو بروانې ښکاریا بروانې ني ما ته الله تعالی حکم کوي ازرائیل علیہ السلام ته اله شپه مور غټی کینا نو سمو خیال دی چې تنه صاحب دي ظاهری قرانه دي لیکن د حکم د چارې الله تعالی دې کنه دي زبې او کار داسې کوم چې ما ته به حکم د رد طرف نه وی لیکن په اعتبار د ظاهر سره غستا د شریعت ته تقاضا نه بخلاف وي تب څنګه صبر وکړي او څنګه به صبر وي او پیغمبر کوي چې داغه په وړاندې ناروا کیږي پیغمبر صبر نشي کو او نه په هغه تقریر نه پیغمبر جایز دی یاد ساتي حضور صلی الله علیه وسلم چې یو کار روز ته حج دراتلو وجد هغه صدا لا د مقاطعې اعلان د کافرانو سره نو شبه کافران ما حج دراتلو که پیغمبر هم تلې وي د کافرانو طریقې ټولې غلطې وي پاگه بانی تقریر پیغمبر نشکولی اوالی حضرت بکر علی گو علی علی گو چلار شے اعلانو کئی چایندر پارکمیو که حرام تراغ خیر منشتا نبی علیہ السلام با حج رازی دامی در تاسی و مثال بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام بھئی کیونکہ دادو استازائی شاگردائی مسئلہ دا زبا صبر کو مغور تیرکا کولی نشی ویزا خالی چی صبر کینو کزا حر سکو مانا تپوس مکو کی ترسو میں در تخپن بیان کری نیدی کوری ترانا تپوس ہونے کی بنیا سکو تردغی پوری خو مسئلہ شوا حضرت موسیٰ علیہ السلام دو سکو رسیدو اس پا دی روانی گی و مکی بسکی گی خو مسئلہ دانی چی دا حضر علیہ السلام بخپن اسو دا جمہور مسلک دانی چی دا نبی وجہ معلوم دا یو خدلتا الفاظ دا ترازی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا حضرت حضر علیہ السلام پا بارکی یو اختلاف دے چه ده نبیو او که نبینو ده جمهور و علماء دا نظریه دا چه حضرت حضر علیه صلاة و سلام ده نبی و او دی باندی گرد دلائل موجود دی تفلا قرآن چکم ددف بارک بیان کی فوجدا عبدا من عبادنا آتینا رحمتا مننا رحمت پا مانا دا نبوت سر دے اللہ تعالیٰ وی دا نبوت ما دل ورکڑو ددا غمت ختم شو داغی نرست اللہ تعالیٰ پا دی امور تکوین یو بانی دے مقرر کڑو لکداغی تفصیل تا سما بیان کو او دیم دادا کدے نبی نوے مدب نبوت مقام دے ولایت ندیر زیاد لوے دے اوچت دے بیا با حضرت موسیٰ علیہ السلام اتباع دے قطع نکولا زکت نبوت درجہ اوچت دا دے ولایت درجہ قطع دا چرد عالی درجہ او عالی درجے والا اغا اتباع اور شاگردی دا ادنا درجے والا نکل دا ہم دلائل دے خبری دی چه دے نبیو حضر علیہ السلام اس حیات تے اور توفات تے یو دا محدثین نظریہ دا یو دا صوفیہ اکرام نظریہ دا محدثین نظریہ دا دا چه دے وفات تے اس نشتے صوفیہ اکرام زان لے خبرہ کئی چه دے لا تروس پورے حیات تے خدا دا دی اخپلا مسئلہ دا گوچے بازے دلائل دا دی دا پارہم موجود دی چکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو صدیق اکبر صحابہ اولاد دی پتہ وکم رکی او ناشنا سڑے را غی خیستاس پین گرے سلام پا صحابہ باندے واچو دوی لے دیر ازیاد تسلی تبا تسلی اگڑا او بیا دے رسخت شو دعائیو گفتا چکل دے بہر شو نو صدیق اکبر حضرت علی یا بر صحابی تو وہی چدے لیو پی جند دا سوکو مما هون پی جند دا خناشنا وی دا حضر علیہ السلام گو جدا سے بازی دلائل شتدے خدا دیر مضبوط ندی کلک دلائل ندی خدا محدثین نظری امداد آجا غب بخاری روایت دلیل کے پیش گئی پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی سل کال بعد خدا ازمکہ باندی چوز کم کسان جوندی دی بیا بودوی کی اوتن جوندے نوی ددی حدیث ناغی دلیل نیسی خدا خبرہ باندی چی حضر علیہ السلام دا اس وفات دے دے حیات ندے تر دغی پورو کو واقعہ بیان شو چې حضرت موسیٰ علیہ السلام دسکا لاړو اس د دینه مخ کی بیا سکی گی چې کم نوی واقعات راځي موسیٰ علیہ السلام پا غیبانے صبر کئی او که موسیٰ علیہ السلام پہ صبر نہیں شکولے تا اس تو اس مائی چھتا پیغمبر پا اڑاندی خلاف شریعت کار کی گی اگا پہ صبر نہیں شکولے دا غی بیان بیا مخ کے رکو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذْ قَالَ يَا قَوْمِ مُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَتَاهُ خَادِمُ قَلْتَا فَلْ خَادِمُ تَا اصل کے نوجوان تو وہی تاس تمہیں خدمت دا پارے انتخاب دا نوجوان کو ہے بڑا گانو گانے سے کہا لا ابرہ حسنے چوئی بڑا گانو اس مزدوری میں کہی نا نا خدمت لا نوجوان لا ابرہ ہمیشہ بگر زمو روان بہم خانا چی علم کہنو دے کے بدا نہیں چو وہی ستڑے شم ستڑے بڑے پکی نشتا لو یا زندگی را مخی دا جناس فیصل آبادا پورے تلے دے چو مخی بطر کمی سے علم دا پارا با بائی زی دے کے بستڑے مڑے ہوئی نا نا ابراہم و صالح سلام ہوئی ہمیشہ بزم حتی آپ لوگا تر دے چو پورا سمجھ مال بحرینی آزید جمع کے دو سندنو تا دا دو سندنو بحرون چو کمزائی جمع شوی دی اللہ تا دا خولیو دا بحیر فارس اور بحیر روم تینا یا مراد دی چو دا دوارا کمزائی یوزائی کی گی او یاد دینا بحیر اردن اور قرزم مراد دی چو دا دوارا یوزائی کی گی او یاد دینا علاوہ افریقہ کی چرت دا سے دوا سمندری دی چا غی یوزائی کی گی یا نور دی او چو کمزائی دا لوی روی دو سمندرونا یوزائی کی گی تا دنیا کے شپگوات زی یوزائی کی گی دا تینا مراد دی چو بھئی یا خوب تردغی و رسم او امزی حقبا یا بزم دا علم دا حصول دا پارا امزی حقبا دیر زمانہ بمزل کم علم دا پارا سفر نفس الامر کے عبادت نے دا علم دا پارا چی سفر کئی او خبر ہو رہے چی کلا تالیب العلم دا علم پہ ارادہ باندی دا خپل کور دا دروازین اور باروزی او پا درشل بانی قدم واری لا مخت تلے نبی اللہ ورطا طول گنون مخت صرف درشلین اے قدم اڑو لے علم نا خبر یہ چھے دا علم سمر سدے یو ځای کې علما یو ترجمه کوي انما یخشى الله من عباده العلماء دا یو قراءت دی قرآن کې خو انما یخشى الله من عباده العلماء دی کنه چې دا الله نه یریدونکي هغه علما دي لیکن دا غیر مشهور قراءت انما یخشى الله من عباده العلماء د دې معنا دا ده چې الله تعالی په خپلو بندگانو کې اکرام دی چا کې چې کوم علما دي الله دا غي اکرام دی یا دا یخشا په معنا د یکرمو سره الله تعالی په خپل مخلوق کې اکرام او عزت چا ساتي او لحاظ چا کوي ګور نه کوي نو د علم لپاره دا سفر چې دا عبادت ته حضرت موسی علیه السلام به بي چې سومه دا علم حاصل کړي نه دي سم به سم نه دي ته لپاره دا فار په دا له خوش قسمتي دا چې زی علاقه په عبادت ته در فصیلی کی او هغه قدمونه خپل په کټ قدمونه خپل په گاډو کې سي او په پیدل سي دا عبادت ته سی به یو یو قدم باندې جنت تعالی دی طالب ته کوم اجر ورته خدای شته کوم بزرگان ته په ضرورت رکعت نفل وګوري چې په دې باندې سمرا حضرت موسی علیہ السلام وی ډیر او دغه معنا بزم خو یا بد علم اصلو یا بزم تاسو په دې نه کوي چې دا دومره وګتل لولې دی کوي تاسو وی چې کم سفر د علم د پاره دی هغه عبادت دی او عبادت خو بای چې سمرا ډیری خدای کنه اسنا تاسو موږ ته سفر دې پر پلا شي چورې غدي کې دي کوم دي کنه لکه چې په ګي پروت خو دکا نه اسنا دارا ته خوشي کې فلما بلغا کله چې دا دواړه ورسېد مجمع بینهما اغزید جمع کې دوه د دواړو سمندرونو ته تا سمه یا بحیره فارس او روم دی یا بحیره اردن او قلزم دی یا د دین علاوه په چرته په آرمینیا کې دی یا د دین علاوه افریقا کې دی هر ځای کې دی نسیا دوار هیر که حوتهما حاهم ایفل سنگ دوار هیر که هر کڑه خویو خوچه کل پاسی دل حضرت موسیٰ علیہ السلام تینا تفوسنو که دغا سی روان شو آخی اخونی در تو اگا او دست که بپیو لگی دیا بی حیات که رونا میو دنگل دغا مئی دی نیو پڑھ لیو نیو شتا ریب کڑه نیو مئی پڑھ لیو ابن آتیه وی چه مئی او دل دغل تاو دست که ما پخور استر کو دا مئی لی دلی دا جان دیل امام قرطبی وی چه مام بی دلی دیرو کسان لی دلی او سنی مفسرین اور دتی موسیٰ علیہ السلام کم زمانہ کی تیر شوی اللہ تعالیٰ غلط جن ورکر ما غصیر نیشتا نیشتا و ما غشیر فتا قضا سبیلہ انی صلاح اللہ رکھنا فی البحری پس مندر کے سربا پشکل دوسرم سربا دام گو رہتا سو اللہ تعالیٰ قدرت تا گو رہ چپا کم زیزی ہو بوتا حکم نیچی ہو زیکے گا ما پو گو کی دن نصرم او بو کس رنگان نہیں کرے اپا داسی او معیشی دی چخپل اصلا اموار ساتھی لیکن یادو ساتھ اللہ تعالیٰ چی سکی غکی ام دغا او بودی موسیٰ علیہ السلام چی کل ادراز واکا دول از غمت جو جیو پزائی اولاری بھی کنا خدا اللہ تعالیٰ حکم دی فلما جاو دا کل چی دی پیر شد دی زینہ 24 گھنٹے مزلی بیاو کو یو رضی ہو شکا قابل فتاہو او دې چاته هغه خادم فلتا آتنا غدا انار علم کا سبا نارې زمنګ ناشترا را لقد لقينا پتا کی سره په پر شو مونتا من سفرنا هازاد مزل زمنګ نشي دادې اقرن کوم مزل مونږ کړو نسب استړې والے مخ ته حزن استړې کې وره ورته چې دار ضرورت ته سیوا مزل دې تاسو نه استړې والے په کې راغې لوګو په کې راغې 40 دن په کوه دور کې حضرت موسی عليه السلام د تورات د پاره چې کوم چې الله واسي پای کې نه روټي وري نو 40 دن اور دل تا جنے دغه لگا نه کار وکړه الله تعالی په دا اطلاع دی د پاره کول چې په حصول د علم کې موت آتا وای سمه مشقت راشي لوګ راشي تند راشي تا زمون ته کار دال نه خیر ده که هر سمه لوګ تا تند راشي کنه دا خیر ده دا عبادت ته قالنا حضرت یوشع علیہ السلام ورته ارایتا خبر شپدی تا معلومم چې اس اوینا کله چې زای کونی سنمنګا اله صخره ته هغه کہانی ته پروند یاد دی جی هغه کہانی باندې چې تسم لاس ته سناس کو چې کلا هی ترالو ته انت ما دس کو او وګو مې لګی دی مې منډه کړه ته په کدا هغه سره ګته نه اوتان غلا پدلا فإني نسيت الحوتا فتحقيق سره ما ایرګا هغه واقعې د چا د مې مانا پیر آچل خدا سی شیو دا سی شیو میں نا میں تجھے پاس سبا در تواما او کل کل طالب العلم سر دا پور فکری آقا دیو با کنا نا ناس دی دا سی خسو جی برابر نی نام طالب العلم دے کنا چل تا دا پور آوارد ور تمخی تشوی دی ناس و دلتا دی لکر کاری سی پشان سو دا کور پی کل کل حالات دا سی سڑی بان اخبر یو بوجی یو فکری دا هم خبره دې نه یریږي کني تا سربن کی کس برګانې رم سر خدا کی پتا سوې جرم سر نه کیگا او هرس برګانې رسی دې لښته کې یا هغه شیخ مایر کو دې چې داسې شو داسې شو داسې شو کما انسانی هو او نو هر کله مال را دا واقع دمرې چا دې مېله شیطان مگر شیطان اگر چې نسیان اور هر ګناه نه کوي یاد ساتي دا ګناه نه دا لیکن کله چې شیطان په دې باندې خوشاله دلو او د یو مسلمان د تکلیف د پاره دا سبب نو په دې بنیادی نسبت شیطان ته لکه د دې دا آسان مثال درته بیانوم دا بعضی بیماری چی دی هغه په دې زنانا باندې راشي دا عام بیمارونه علاوه او بیماری دا غي ته استحاض وي نسبت دې نبی علیہ السلام شیطان ته کړې وجه دا دا چې دا استحاض والا زنانا هغه ډیر زیاته پریشان او خفوي خپل د عبادت او د منځونو د روزو مسله دا ګوچ دا غي ځان له مسائل دي نو په دې موقع باندې د دې د دې پریشانای نسبت پیغمبر علیہ السلام چاته کړې چې شیطان کې خوشحالي کې نه شیطان ته دا نسبت وکړي چې دا د دې ډول دی تاسو ګڼ ځای نه دي ښه تاسو دا نه وایي دا خو ګناه نه ده خو شیطان خو خوشحالي دي چې زه یو کمال خو مې وکړم ام اذکره چې یاد کوم تا ته دارا نه کی چې تا ته یاد کوم دا خبر نو څه چلو شه واتخذ سبیلہ لسلاغ الار فلا فی البحر پس سمندر کې عجبا تعجب والا چې ما تعجب کو دا غي نه داسې ولار چې سرنګ او داسې کیسو وي سه قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتوی ذالکا ما کننا نبری دا فاغذائی دے چی منگل ٹھولو و تا سوئی نگو رہا سنا چی کوتا کلا کاروارا بعض مشران کشران نے چتدا سے غلطی ہوشی لاور تلس و دے تا گو رہا بعضی کورنو کسری خاندان ای خضو معمولی غلطی ہم نا برداشت کی کوتا کی چلے تا کوتا کی چلے تا اللہ تعالی حاکم پدی مقرر کرے دی سر زیادے کئے ظلم کئے دا فیصلہ بستان پار دا قیامت پر از امپتا باندی اللہ تعالی بوئی چې ما تا لږ اختیار درکړو معمولی بادشاہی میں درکړو او تا کوتا کی چلولی او ظلمونه دی کول چې کمې فیصلې تا پاغی کړی دی هغه فیصلې تا د خپل ځان لپاره منتخب کړی نو خو په معمولی خبره باندې په کورونو کې که زنانو نه معمولی غلطي وشي نو هغه بیا په عالمي سطح باندې هغې له هوا ورکیږي دا هغې د بې عزتۍ د زورونو او د کنځلو سبب جوړوي دا کنځلې ډېر عظیمه ګناه ده ګوره یاد وساتئ دم عظیمه گناہ دا چې پخلا باندې کنزلو په ملایکی در رحمت ستانه په ملونو باندې لري زید دې ډیره سخته بدبوئی ده او زمون بس دا عادت دی چې په کورونو کې دې زنانو ته کنزلی کوو بس کمزور مخلوق دی څومره چې نبی علیہ السلام د زنانو په باره کې وصیتونه کړی دي انشاءالله که ژوندو دوه درې میاشتې بعد به یو بیان راځي چې کله نبی علیہ السلام روح پرواز کو شونډې خوځېدي حضرت علی ورته سر خطه کا غوګی داسې پاشوند کې خودل نبی علیہ السلام دو خبرې کولی چې الله بندگانو د منځونو لحاظ ساته او تاسو زو وصیت کوم په اړه د زنانو کې چې زنانو سره تاسو ظلم وکړ آخري الفاظ هم د پیغمبر علیہ السلام دا دي تاسو خپل سوچ کې کوي او موږ دغه زنانو سره ظلم کوو خامخا کله په خبرې تړو بهتانونه په تړو کله کوم معمولی غلطه کې دا غینا غلطی شوی هم ني هغه چې دې کنا اگر میڈیا ہو تو تاسو عالمی سطح باندھے اگی بیا سکی گی اور بیا سس ویلے کی گی یاد ساتھ ایک قدیم مخلوق سر تاسو ظلم کو دا مظلومان دی دل تک خدای سنش ویلے خود مظلوم طرف تا قیامت پر از باندھے اللہ تعالیٰ کئی تا دی خاندان نا چی ظلم دا خلو خضو سر کئی تا دوی نبا خدای تا پوس کئی دا مشران چی خلو کشران سر ظلم کئی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام 24 گھنٹے مزل کرے دے دا لگ مزل نہ دے پیدل او بیا حضرت عشاء علیہ السلام شاگرد ته سن نو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ یو زن نبی علیہ السلام دی گلم لس کال ته خدمت کړو لا شانہ کفلانی کو سے او ون نسما نا چې روان شو کین ته ما سمانو لوګ کولی زور سره په لوګ وخت شو په زمانہ د خبره را شو نبی علیہ السلام پڑھا دی کار پسې لا او غکار چو کنه راغه زما پا کې او درې دا ویلې خو را شانه سم اتا تما سویلو څنګه سي ملي گلګي بیا حضرت زمانه ارشی اوس چپل رانم په منډه کوم بیا دا کار وو قدم راي مرته سګي دي نبی رسول سلام د خپل بی بیان د پاره دانا چې نبی رسول سلام د سنانا نه وی اسنا ما او تا د دې تعلیم پات کی بازی خبر دا سوي چې پیغمبر علی السلام وی دا خبره تا ته کوم په خبره تمکه واسنه دا غیظ مخه فشي الفاظ وره تاسو دا کوم حضرت عائشہ حضرت حفصہ خو بره حضرت زینب ته دا خبر مکه وایا څنګه چې هغه خفه شي. نبی علیہ السلام بادشاہ یا سیب د خدان د طرف مونږ لره نه کبړی شروع کړو چې څه خبره داسې وشي چې کوبل په دې کور کې جوړ کو کوبل باندې کو ظلم قطعنو نه کوي بھائی په دې مخلوق پتا سنن ظلم کوي خو صفا په دا عادل بادشاہ مخې ته ولاړې اور دا بنی چې تا زما خزر آل تبم غټ نه کوي والله چې اول مطالبه به د خاون نه دا کوي چې زما سره ظلم کوي او که خزر ظلم زیاتې کړی نو اول خاون به مطالبه کوي چې ما سره دې دا زیاتې کړی دا رشتې مشتې به ګورې نه کوي په دې تمه چې هلته بم داغلې ناستې سر به کته کړي هلته به دې مړی نه نیسي بل حق به در نه کوي هلته غلي کېدل نشته. نو دلته حضرت موسی علیه السلام وایي ذالک ما کنا نبغي دا هغه مقام چې مونږ لټول دی پسې پراتو دا الله ولي زجزو فرتدا واپس شل دا دواړه اعلی آثارهما په هغه نه خو د قدمونو خپلو په پښتو کې ورته منډ وایي لکه فلاني د فلاني پل و او منډې و داسې لاړ داسې لاړ منډه نه منډ جدا شي دي منډې جدا شي فلاني د فلاني پل و خاصا چې واپس لونکي واپس راځي په قدمونو باندې په نشانه راورسېدل خپل ځای ته فوجدا اقدم من عبادنا بیا مونږ دیو بندا د بندګانو زمونږ نه نن داغه بلیا بلی ملتانو بلیا دا د هغه نوم دی بلیا دا حجر داغه د قبو حجر وای شینوالی ته چې په کم ځای بده دا څه کنا څه پاپا سي لاندې باغه ځای شي ځکه ورته دا د لقب دی بلیا دی بلیا آتای نه هو چې ورکړو مونږ ته رحمتن نبوت اول می درته دا ویل من عنده د خپل طرف نه وعلمناه او علم ورکړو موږ ته علم علم ورکړو په علم حصولي علم اکتسابي نو حصولي اکتسابي زتا او تاسو هم یو علم وهبي فیزي دی یو حصولي اکتسابي دی چې ځان مړ کې هغه باندې کماسي الله ته طرف نه یو خاص علم د تور کړی شو چې هغه علم په امور تکوینی او چې ورکا ترس ده رايخ کا پنه دا وګورځو داروان کا دا ونه وځي شي لندې شي داسې ورته شي. قال له نوید ته موسی علیہ السلام السلام علیکم خاطر خفه دي څنګهل کې ورته السلام علیکم دا سو کېل یو روایت کرا دي چې خلق په پته سلام نه خپل پر دردا سي زت کو سلام مې پم نه کړ حضرت موسی علیہ السلام ته دا څنګه چې سوګي انا موسی وکم موسی موسی بني اسرائيل وی اوي څنګه راغله. قال له موسی وید ته موسی علیہ السلام هل اتبعك لند ترجمه زتا سره پات کې دیشم تپوس دی کئی تاثر پاتی کئی دیشو آلا قدی شرط انتو علمنی چو اوخای ماتا مما دا حق علومنا علمت رشدا چو خولی شیو دی تاستا دا ہدایت خبری دا ہدایت چی کمی خبری اللہ تعالی تا تا خولی دی تو آیا زستا مرگرتیا کولی شم تاثر پاتی کئی دیشو جا علوم ماتا اوخای آلنو حضرت حضر علیہ السلام ورطا ہوئی چی دا سی خوزکا نکی چی تا تا اللہ تعالی علمی تشریح در کری دی تاثر کی تورات تے علوم شرعی دی ما ویلغون تکش کړي او تاسو ما باندې اعتراض کړي نو استاد یو شاګردي خدا نه دا چې استاد یو خبره کوي شاګردي مارا ایتل اس کې داسې شاګردانه خو چې ته نشته دا بیلي ګر شاګردان دي لار شي موږ په دغه سمې نه راځي قال نو ورته ان کا پتا کی سره ته موسی علی السلام لن تستفي بالکل وزن لري ما یا ما سره صبر کولو زبردست کار کوم چې په اعتبار د شریعت سره